ราแม่ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชายเลยจ้ะ เขาหน้าตาเหมือนฉันเลย พอให้เกิดมาครบ32ประการฉันก็พอใจแล้ว แน่นอนเขาต้องครบ32แน่ถ้าเด็กไม่สมประกอบก็เป็นเพราะบาปกรรมของพ่อแม่แต่นี่เราสองคนก็พยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีด้วยนะ เขาจะเป็นเด็กที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โธ่นี่ลูกเราตาบอดเราไปทำบาปกรรมอะไรไว้เนี่ย เพราะบาปกรรมแต่หนหลังของเราแท้ๆลูกถึงได้ตาบอด แล้วก็ไม่มีหวังซะด้วยหมอก็คงจะไม่ช่วยรักษาถ้าบอดมาแต่กำเนิดพวกโปรหิตก็อ้างว่าเป็นเพราะบาปแล้วก็ไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรโธ่ลูกเกิดมาเพื่อโลกที่มืดมัวแท้ๆแ บบดีเพื่อน เอ๊ะนี่เธอรู้ว่าใครเป็นใครได้ยังไงเนี่ย ง่ายมากพวกเราคนตาบอดมีความรู้สึกพิเศษมากกว่าคนธรรมดานะฉันรู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่เขาเดินผ่านฉัน อย่างนั้นเองดีใจที่ได้คุยด้วยแม้วันนี้มาถึงที่นี่เชียวนะ ผมชอบนั่งตรงนี้ฮะได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมา แม้เวลาที่คุณยิ้มแย้มน่ะทำให้ฉันและคนอื่นๆพลอยดีใจไปด้วยไว้เจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะ คนที่ตามองเห็นนี่ช่างมีบุญจริงๆนะแต่พวกเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาโชคดีฉันน่ะหวังแต่จะได้เห็นแสงสว่าง อ่ะว่าไงน้องชาย สวัสดีฮะ เอ๊ะนี่คุณตาบอดเหรอเนี่ย ผมตาบอดมาแต่เกิดฮะ อ๋ออ าจารย์ฮะถ้าคนที่ตาบอดแต่กำเนิดพ่อแม่ของเขาหรือตัวเขาฮะที่ทำบาป ไม่ใช่บาปของเขาหรือพ่อแม่ของเขาหรอกแต่เป็นเพราะพระเจ้าจะได้แสดงพระนิหารของพระองค์ให้ชาวโลกได้เห็นเราจะต้องทำตามความประสงค์ของผู้ที่ส่งเรามานี่ก็ยังวันๆอยู่ถ้าดึกแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราจะเป็นความสว่างแก่โลก ผมต้องการแสงสว่างฮะเพราะผมอยู่ในความมืดและมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใครช่วยผมได้ฮะ ด้วยโคลนและน้ำลายเราจะทาลงบนตาท่านไปล้างหน้าล้างตาเสียที่สระน้ำสีหลง เขาบอกให้ฉันล้างตาที่สระไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เอาเถอะโอ้ฉันเห็นแล้วโอ้น้ำนี่ไม่รู้เลยว่ามันสวยดีโอ้วิหารกำแพงเมืองถนนหนทางเหนือขึ้นไปนั่นเป็นเนินเขาภูเขาหุบเขาและดวงอาทิตย์โอ้โหงดงามจริงๆโอ้โห ฉันเห็นเธออยู่ที่นี่ฉันก็เลยเอ๊ะนี่เธอมองเห็นแล้วเหรอเนี่ย ผมเห็นความสวยงามและความมหัศจรรย์ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่เธอเคยตาบอดนี่เธอเกิดมาตาบอดนี่มองเห็นแล้วเหรอเนี่ย ฮะผมมองเห็นแล้วฮะ ลูกแน่ใจเหรอไม่น่าเชื่อเลย ผมมองเห็นแล้วแม่ผมเคยอยู่แต่ในความมืดตอนนี้ผมมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แสงจากพระเจ้าฮะ แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกถึงมองเห็น ก็มีคนกลุ่มนึงผ่านมาฮะและในกลุ่มนั้นก็มีชายคนนึงซึ่งมีเสียงไพเราะมากราวกับเสียงดนตรีเต็มไปด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน ใครกันล่ะเขาเป็นใครลูก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เขาเอายามาทาตาผมแล้วให้ผมไปล้างตาที่สระน้ำสีลมผมก็ไปล้างและผมก็มองเห็น แต่ผมวิ่งกลับมาหาเขาเขาก็หายตัวไปผมเลยไม่ได้เห็นหน้าตาเขาเลยฮะ ได้ข่าวว่าเธอมองเห็นแล้ว ใช่ผมมองเห็นแล้วฮะ ดูหน้าตาเธอเปลี่ยนไปเลยนะเธอแน่ใจเหรอว่าเธอเป็นคนเดียวกับขอทานที่นั่งอยู่หน้าประตูเมืองทุกๆวันเธอแน่ใจเหรอว่าเธอมองเห็นแล้ว ผมมองเห็นแล้วฮะ เอ๊ฉันว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะมีบางอย่างที่คล้ายกันแต่หน้าตาเธออิ่มเอิบด้วยความสมบูรณ ์ผมนี่แหละฮะผมนี่แหละฮะคือชายคนตาบอดคนนั้นฮะ แล้วตาของเธอหายได้ยังไงอ่ะ ก็ชายคนที่ชื่อเยซูเขารักษาตาผมแล้วสั่งให้ผมไปล้างตาที่สระน้ำแล้วผมก็มองเห็นนี่แหละฮะ เออแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ เอ๊ะคณะปุโรหิตควรจะรู้เรื่องนี้นะวันนี้เป็นวันสะบาโตเธอก็รู้นี่ฉันจะพาเธอไปหาปุโรหิตไปไหมล่ะ ด้วยความยินดีฮะผมจะได้บอกข่าวดีแก่เขานำทางไปสิฮะ คุณอยู่ท่ามกลางผู้นำของประชาชนเพราะฉะนั้นให้พูดความจริงมา ฮะท่าน คุณเคยเป็นคนตาบอดมาก่อนหรือ แต่เกิดเลยฮะ แล้วตาของเธอเป็นปกติเมื่อไหร ่วันนี้ฮะท่าน แล้วเธอไม่รู้หรือว่าวันนี้เป็นวันสะบาโต ผมรู้ฮะ ใครรักษาตาให้ล่ะ ชายคนที่ชื่อเยซูรักษาตาให้ผมและให้ผมไปล้างตาและผมก็มองเห็นฮะ ได้ยินไหมพวกเราเยซูน่ะไม่ใช่พระเจ้าหรอกเพราะเขาไม่รักษาวันสะบาโต แต่คนบาปจะทำการมหัศจรรย์ได้เช่นนี้เชียวเหรอฮะ นิโคเดมัสคุณนี่ต้องขัดกับพวกเราเสมอเช่นะ ผมเห็นด้วยกับนิโคเดมัสคนบาปจะแสดงอภินิหารอย่างที่เยซูทำได้ยังไงกัน แล้วเธอล่ะคิดว่าคนที่รักษาดวงตาของเธอเป็นใครกัน เขาเป็นผู้พยากรณ์ฮะ ผู้การ ฮะท่าน ไม่คนหลายคนไม่เชื่อว่าชายคนนี้เป็นคนเดียวกับคนตาบอดคนเดิมเขาอยากจะให้พ่อแม่ของเขามายืนยันขอให้ผู้การไปพาตัวพ่อแม่เขามาที ไปเดี๋ยวนี้เลยฮะท่าน ถ้าอย่างนั้นเธอคอยอยู่ข้างนอกนี่ก่อนนะ ฮะท่าน พ่อแม่ของเขาไม่มีทางยืนยันแน่ว่าเยซูรักษาลูกชายของเขาเพราะเขาคงรู้ตัวว่าถ้ายืนยันเช่นนั้นเขาก็จะต้องถูกตัดออกจากสังคมนี่ลูกชายของคุณเหรอ ครับ เขาเป็นคนตาบอดมาแต่กำเนิดเหรอ ใช่แล้วครับท่าน แล้วทำไมตอนนี้เขามองเห็นแล้วล่ะ คือเรารู้ว่านี่คือลูกชายของเราแล้วเขาเคยตาบอดมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าใครรักษาเขาให้หายครับเขาก็โตแล้วท่านถามเขาเองเถอะครับ ขอบใจที่มาให้การ ครับท่าน พ่อแม่ของเธอยืนยันว่าเธอเคยเป็นคนตาบอดและเวลานี้เธอมองเห็นแล้วจงสรรเสริญพระเจ้าแต่ไม่ใช่เยซูเพราะพวกเรารู้ว่าเยซูเป็นคนบาป ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนบาปหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆก็คือว่าผมเคยเป็นคนตาบอดเวลานี้ผมมองเห็นแล้วครับ แล้วเยซูรักษาเธอยังไงล่ะ ผมก็บอกแกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่ยอมฟังและจะให้ผมบอกท่านทำไมอีก เธอเป็นสาวกของซาตานเราคือสาวกของโมเสสเรารู้ว่าโมเสสมาจากพระเจ้าแต่สำหรับเยซูเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหน ท่านพูดว่าท่านไม่รู้ว่าเยซูมาจากไหนแต่เขาก็รักษาตาของผมท่านก็รู้ว่าพระเจ้าไม่เคยพูดผ่านคนบาปแต่ถ้าหากใครก็ตามที่บูชาพระเจ้าทำตามความปรารถนาของพระองค์พระเจ้าก็จะได้ยินผู้นั้นหากเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะทำการมหัศจรรย์ไม่ได้เลย เธอเกิดมาจากความบาปแล้วยังจะอวดมาสั่งสอนเราอีกเหรออาลักษ์ลบชื่อชายคนนี้ออกจากสมาชิกของโบสถ์ และเมื่อพระเยซูได้ยินข่าวว่าชายคนนี้ถูกขับไล่ออกจากโบสถ์พระองค์ก็มองหาเขา และเมื่อพบแล้วพระองค์ก็ตรัสแก่เขาว่า ท่านเชื่อบุตรของพระเจ้าไหม เขาเป็นใครกันนะท่านที่ผมควรจะเชื่อ ท่านก็เห็นเขาแล้วนี่เขากำลังพูดกับท่านอยู ่ท่านฮะผมเชื่อผมบูชาท่าน